थोड़ी देर के लिए खुदाई मिल जाए, थोड़ी देर के लिए खुदाई मिल जाए, अपनी किस्मत में लिख लूं मैं प्यार तेरा, करूँ रात और दिन दीदार तेरा। टिंग टिंग टिंग टिंग घंटी बजे दिल में घंटी बजे, टिंग टिंग टिंग टिंग घंटी बजे दिल में घंटी बजे। जो थोड़ी देर के लिए खुदाई मिल जाए, थोड़ी देर के लिए खुदाई मिल जाए, अपनी किस्मत में लिख लूं मैं प्यार तेरा, करूं रात और दिन दीदार तेरा। हाँ टिंग टिंग टिंग टिंग घंटी बजे दिल में घंटी बजे, टिंग टिंग टिंग टिंग घंटी बजे दिल में घंटी बजे। आइए जना छोड़िए हिजाब, मौसम शबाब क्यों खोते हैं। आइए हुजूर न कीजिए गुरूर, गुरूर से दो दिल दूर होते हैं। आइए जना छोड़िए हिजाब, मौसम शबाब क्यों खोते हैं। हाँ टिंग टिंग टिंग टिंग घंटी बजे दिल में घंटी बजे। जो थोड़ी देर के लिए खुदाई मिल जाए, थोड़ी देर के लिए खुदाई मिल जाए, अपनी किस्मत में लिख लूं मैं प्यार तेरा, करूँ रात और दिन दीदार तेरा। गुस्सा जाने दो पास आने दो, क्यों आपस में ये बेकरारी। टूटी जो कहीं जुड़ती ही नहीं, दर्पण की जैसी है यारी। गुस्सा जाने दो पास आने दो, क्यों आपस में ये बेकरारी। संसार कुछ नहीं। हाँ टिंग टिंग टिंग टिंग घंटी बजे दिल में घंटी बजे। जो थोड़ी देर के लिए खुदाई मिल जाए, थोड़ी देर के लिए